وخلق الله السماوات والارض. اوس الله تعالی ذکر کئ دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. وخلق الله السماوات او پیدا کړی الله تعالی اسمانونه والارض مکه بالحق د حق کار کول دپاره. ولتجزا کل نفس او دیر پاره چې بدله ورکړلی چې هر یو نفس تا بما کسبت په سبب د هغه عمل باندې چې د کړی وي هم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کیدلی. ولتجزا کل نفس دا ولتجزا دا بالحق کې دا با سبب یاده او یا په معنا د لام سره دی لاظهار الحق. ولتجزا کل نفس او دا عتب دی په دې مخکې باندې په عدل باندې دا عتب دی او د دې دپاره چې بدله ورکړلی شي هر یو نفس ته ما کسبت په سبب د هغه عمل باندې چې ده کړی دی وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم زیاتی نشي کیدلی د هیچ چا سره ظلم زیاتی نشي کیدلی. بلکې خلک څه وایي چې څه کاری بس هغه بری بي چې کم اعمال دی په دنیا کې کړی دي نو بس د هغې بدله ورته قیامت کې میلاویږي. افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي او رد دی په مخکینی ګمان د کافرانو باندې. د کافرانو ګمان داري چې مسلمانان او کافران دا یو شان دي کړي الله په هغه باندې رد کوي دا یو شان دي کړي. په آیت کې دوه توجیهات دي او ځان پې پوهه کوي. افمن اتخذ الهه هوا دا الهه دا مفعول اول لے او دا هواه دا مفعول ثانی دے. نو مانا دا شولا الهه دا خپل خواهش مطابق جوړ کړی دے. دا چا خواهش دا دے چې دا قبر عبادت کوا نو دا چا خواهش دا دے چې دا خپل شیخ او دا خپل پیر عبادت کوا او دا چا خواهش دا دے چې دا خپل صدر او دا وزیر اعظم عبادت کوا نو عبادت تو مانا من خپوی گئی کنی یعنی دا غیتابی داری کوا دا اللہ تعالی فنا فرمانے کی نو هر چا ځان د پاره الٰه جوړ کړی دی د خپل خواهش مطابق او د خپل د خپل زړه چې څه غواړي دغه مطابق ځان له الٰه جوړ کړی دی. افمن اتخذ الٰهه افرأیت آیت خبری آیت پویې په حال دغه چا باندې اتخذو چې جوړ کړی دغه الٰهه الٰه او معبود خپل هواه د خپل خواهش مطابق د خپل خواهش مطابق هر چا الٰه جوړ کړی دی نو څوک په یو چا پسې روان دي نو څوک په بل چا پسې روان دي. دوی معنا مفسرینو بیان کړی دا الهه هو مفعول ثانی مقدم دی او دا هوا هو دا مفعول اول دی دا مؤخر. نو معنا دا شوله ډیر خلک داسې دي چې هغه اله جوړ کړی دی د خپلو خواهشاتو نه یعنی د خواهش داسې تابیداری کوي لکه څرنګه چې تابیداری د الله تعالی په کار ده بس چې زړه یې ورته څه وایي هغه کوي د خواهش تابیداری داسې کوي لکه څرنګه چې د الله تعالی تابیداری په کار ده. واز الله الله افرأیت نو آیت خبری آیت پوهې په حال دغه چا باندې اتخذ الهه چې جوړ کړی د هغې معبود خپل هوا هو خپل خواهش یعنی داسې تابیداری کوي د خواهش لکه څرنګه چې د الله تعالی تابیداری په کار ده. که د دې آیات تفسیر غواړئ امام قرطبی رحمت الله علیه د خواهشاتو د اتباع په باره کې ډېر احادیث او ډیر اقوال د صالحینو د نیکانو هغه جمع کړی هغه کتلی شي. واظله الله او بلاری کړی دی دلر الله تعالی علی علم په علم باندې یعنی سره د علم نه علی علم یعنی سره د علم نه او یا علی علم معنی دار چې سره د علم د الله تعالی نه د هغې په ګمراهۍ باندې وختم علی سمعه او مهر وهری دی الله تعالی په غوږونو د ده باندې وقلبه در په زړه باندې وجعل علی بصره او پیدا کړی دی الله تعالی د هغې په سترګو باندې غشاو پر دی. فمن یهدیه نو څوک دی چې هدایت به وکړي هغه ته الله تعالی من بعد الله من بعد اضلاله پس د ګمراه کولو د الله تعالی نه هغه لره څوک چې الله تعالی بې لارې کړي او ګمراه شي په غوږونو باندې د هغې مهر دی په زړه باندې مهر دی او د هغې په سترګو باندې ناشنا قسم پردې دي. مخکې سورۃ البقره کې د هغې تفصیل بیان شوی دی ناشنا قسم پردې دي. نو څوک چې الله تعالی بې لارې کړي او هغه د الله تعالی دین طرف ته نه راځي نو څوک ته بیا هدایت نشي کولی. فمن یهدیه نو څوک دی چې هدایت به ورکړي چاته من بعد الله وروستو د بلارې کولو د الله تعالی نه هغه لره. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ افلا تذکرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. دی آیت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئ په انکار دا قیامت باندې دا بعض خلق چیرې دا قیامت نه انکار کئ. وقالوا ویدیو ما هي ندی دغه ژوند زمونږه الا حیاتنا الدنیا مگر دغه زمونږه ژوند د نس دیره دنیا نموتو مړکیږي بازی زمونږ نه و نحیا او بازی پیدا کیږي بس دا د دنیا یو نظام روان دی چې بازی خلق مري او بازی خلق چې هغه پیدا کیږي و ما یهلکنا الا الدهر او نمړکی مونږ لره او نه هلاکی مونږ لره الا الدهر مگر زمانہ پا دی آیت کی اللہ تعالی رد کی پا بازی عقیدہ دا عرب جاہلانو من پا عربو کی بازی خلق دا سیو چا غیبا دا حوادیسو نسبت کاو زمانی تا کلو پا غیبانی و تکلیف را غی نوی بس زمانی روانی دا سیو کلل زمانی روانی دا سیو کلل وما یهلکنا الا الدهر پا حدیث کی راغلی دی استاسو پای دیر پارتا دا غیو حدیثو ایم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تسب الدهر تاسو زمانی تا کنزلی مکوی فا ان اللہ هو الدهر اللہ تعالی دهر دے دی سمانت دیر توجیحات محدثین دا حدیث کے بیان کردی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی هو الدهر یعنی فا ان اللہ هو الفاعل والمتصرف فی الدهر اللہ تعالی پا دی زمانہ کی اللہ تعالی پا دی دا سمر زمانہ چیر تیری گی وقتون تیری گی اللہ تعالی پا غی کی تصرف کا ان کرے کله الله تعالی پکې بد سکی او یا پکې ښه سکی د انسانانو سره الله تعالی پکې کې متصرف دی او ما یهلکنا الا الدهر او نه هلاکی مونږ لره او نه تبا کوي مونږ لره نه مړه کوي مونږ لره الا الدهر مگر زمانہ دا د بازی جاهلانو دغه عقیده او په دې زمانہ کې هغه څه ویل کېږي د هریانو ته ویل کېږي یعنی څه چې کېږي نو د هغې نسبت زمانې ته کوي صرف الله تعالی ته نسبت نه کوي وما لهم ان اشتروا دي دفر بذلك بذا خبر بان من علم سدلل انهم الا يظنون نريدو مگر گمان والدي انهم الا يظن نريدو مگر گمان کي او يظنون مخ کي تاس تمام انا کړي وي ني يک جيبون نريدو مگر دروغ وي دا خبر کم کي دروغ کي دا و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات او كل چولو سره شي بدي ماني اياتنا منغا بينات خكارا تفسير جلالين لکري دي و آیاتنا بینات مراد درینا الدلالت علی قدرتنا علی البعث کله چې دیوتا هغه دلائل بیان شي چې هغه دلالت کوي د الله تعالی په قدرت باندې چې الله تعالی به دوباره ژوندی کول کوي دا خلق به الله تعالی دوباره ژوندی کوي و اذا تتلى علیهم کله چې ولو سره شي په دې باندې آیاتنا دلائل زمونږه بینات ښکارا دلائل د قدرت زمونږه چې هغه ښکارا دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې ما کان حجتهم نو ندی بیا دلیل ددی الا ان قالوا مگر وای دیو الا ان قالوا تو بیا باینا را ولی مونږ ته زمونږ مشران ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ما کان حجتهم نوی دلیل ددیو یا نوی عذر بانی ددیو دی وضاحت چره مخ کې په سورۃ الدخان کې ردی وضاحت شو دو معنی مرته دی بیان کلی دا وسی کله وچ نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت مسله دی تو بیان کله چې الله تعالی ته دوباره راپورته کیږي ندیو به دا خبره کوله اے پیغمبره کته رښتونه چې قیامت راځي نو زمونږه نیکونه پلرونه مونږ ته را ژوندې کا چې خلک دوباره را ژوندې کیږي زمونږ به یقین ناشي چې قیامت را روان دی دویم دیو به دا خبره کوله چې زمونږ د پلار او د نیکنه زمونږ د مشران نه مونږ ته یو دلیل لاوړی ستا په دلیل باندې زمونږه اطمینان نشته لري بلکې زمونږه خپل پلار او د نیکه په طریقه باندې اطمینان دي نو مونږ ته غره والی و اذا تتلى عليهم کله چې ولوسل چې په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات ښکارا ما کان حجتهم نوی دلیل دریو نوی بانه دریو الا ان قالوا مگر وای دیو چې راولې مونږ ته مشران زمونږه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې قل تو ای پیغمبره الله تعالی رد کوي په دې باندې الله تعالی جواب کوي دی تر دیو د شبهې قل تو ای پیغمبره الله یحییکم الله تعالی ژوندی کوي تاسو ثم یمیتکم بیا مړ کوي تاسو ثم یجمعکم بیا به جمع کوي الله تعالی تاسو الی یوم القیامت په قیامت پر ورځ کې الی یوم القیامت فی یوم القیامه د قیامت پر ورځ کې یا الی یوم القیامه په خپل معنی سره د قیامت پر ورځ ته الله تعالی تاسو جمع کوي لاری به پی چې نشته شک په هغه کې ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن جد خلقنا لا یعلمون غنفویږي هغه پوی نه لري